Usługami serwisantów Taurona zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 24 maja, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Podczas unijnego szczytu, który zacznie się wieczorem w Brukseli, Polska opowie się za daleko idącymi sankcjami wobec Białorusi, mówi premier Mateusz Morawiecki. W Mińsku tymczasem wstrzymano odprawę pasażerów samolotu, który miał lecieć do Frankfurtu. Jako powód podano zagrożenie terrorystyczne. Chwilę temu dobiegła końca konferencja Roberta Lewandowskiego. Nasi piłkarze w Opalenicy rozpoczęli przygotowania do Euro. Unia Europejska powinna się zdecydować na daleko idące sankcje wobec Białorusi, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wieczorem weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej, podczas którego unijni przywódcy będą rozmawiać m.in. o zmuszeniu do wylądowania w Mińsku samolotu firmy Ryanair i zatrzymaniu opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zaproponuje Radzie Europejskiej, żeby wszystkie loty z państw unijnych na Białoruś i w drugą stronę zostały wstrzymane. Do czasu, aż w tym przypadku ten młody człowiek, który walczył i walczy cały czas, żeby ten człowiek został uwolniony. Jak również, żeby uwolnieni zostali niesłusznie przetrzymywani cały czas w areszcie Polacy, działacze polscy Związku Polaków na Białorusi. Premier zaznaczył, że byłaby to jednoznaczna odpowiedź na akt państwowego terroryzmu, niebywałego terroryzmu państwowego ze strony Republiki Białoruskiej. Przypomniał, że wczoraj lecący z Grecji do Wilna samolot został przechwycony pod pozorem fałszywego alarmu. Szef rządu zaznaczył, że zrobiono tak, aby aresztować aktywnie działającego na rzecz wolności, demokracji i społeczeństwa białoruskiego Ramana Pratasiewicza. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tymczasem w porcie lotniczym Mińsk w stolicy Białorusi wstrzymano odprawę pasażerów niemieckich linii lotniczych Lufthansa. Miał się on odbyć na trasie Mińsk-Frankfurt. Wylot zaplanowany na godzinę 14.20 czasu miejscowego został wstrzymany z powodu informacji o zagrożeniu terrorystycznym. Taką informację przekazały władze lotniska. W związku z tym, jak czytamy w komunikacie, w chwili obecnej są realizowane procedury dotyczące powtórnego przeszukania pojazdu i wszystkich rzeczy, które będą w nim przewożone. PKN Orlen chce stawiać na ekologiczne paliwa. Spółka rozpoczyna budowę zakładów produkujących olefiny w pobliżu Płocka. Na przyszłym placu budowy dziś podpisano umowę z inwestorami. W wyniku inwestycji całkowita produkcja petrochemikaliów, która obecnie w grupie Orlen wynosi przeszło 5 milionów ton, wzrośnie o milion ton. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreśla, że jest to krok w przyszłość. Budowa nowoczesnej polskiej petrochemii. Petrochemii, która zapewni nam bezpieczeństwo w wielu branżach. Petrochemii, która nam zapewni stabilność, ale również i to stabilność cenowo. Inwestycja obejmie 100 hektarów działki Orlenu w gminie Stara Biała. Będzie generowała podatków, danin około 160 milionów złotych. Zysk operacyjny roczny planowany z tej inwestycji to jest kwota ponad miliard złotych. Całkowita wartość inwestycji jest szacowana na 13,5 miliarda złotych. Produkcja ma ruszyć w 2025 roku. Płock, Przemysław Lis, Polskie Radio. Teraz krótko informacja z ostatniej chwili. Samolot Lufthansa, przed wylotem którego wstrzymano odprawę pasażerów, ostatecznie wyleciał ze stolicy Białorusi. Władze lotniska przeprosiły pasażerów za wstrzymanie rejsu, jak to ujęły, z przyczyn od nich niezależnych. Rzecznik przewoźnika poinformował agencję AFP, że maszyna wyleciała. Na pokładzie byli wszyscy pasażerowie. Na koniec zaglądamy do Opalenicy. Tam polscy piłkarze rozpoczęli przygotowania do Euro. Kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa kapitana naszej kadry Roberta Lewandowskiego. Zdominowały ją pytania o niewiarygodny wyczyn Polaka, który dzięki bramce w końcówce meczu z Augsburgiem pobił rekord Gerda Millera i zdobył 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. Posłuchajmy, co o tym mówił najlepszy piłkarz świata. Wierzyłem mocno w to i powiem szczerze, że jakby ktoś książkę napisał i było tak zawarte, że w ostatniej minucie, sekundzie akcji meczu strzelę bramkę, która da ten rekord, to pewnie my można było pomyśleć, że to jest typowe Hollywood i tutaj nie ma szans na science fiction i zejdźmy na ziemię, a jednak dramaturgia i cały obraz tego, tych dwóch ostatnich meczów, jak to wszystko wyglądało, jakie sytuacje, w jakich okolicznościach, no to Sam wolałbym wcześniej przejść tą bramkę, ale no czasami takich legendarnych chyba rekordów nie można tak łatwo pobić. Rzeczywiście niełatwo, bo ta sztuka nie udała się nikomu od lat 70. Polska zainauguruje mistrzostwa w grupie w poniedziałek, 14 czerwca w Sankt Petersburgu, a rywalem będzie Słowacja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. A propos pogody. Dziś ładnie, jutro mniej ładnie, później znów ładnie, w czwartek mniej ładnie, a w piątek pogoda w całym kraju się wyrówna, mówią ci, którzy przepowiadają. W każdym razie dziś ciepło, maksymalnie 22 stopnie. Padać nie powinna, jeśli to tylko przelotnie. Jutro już tych opadów więcej i chłodniej, do 18 maksymalnie. Pogody spodziewać się możemy również porywistego wiatru, burz i gradu. To wszystko we wtorek w kraju. 6 minut po 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem, przecież akcje kupuj taniej teraz mają. Idziemy, Barbara. Teraz ceny w dół. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W lidlowych, czyli niskich cenach już teraz. Dzień dziecka i mnóstwo pomysłów na wyjątkowe prezenty. Na przykład łyżworolki. Tanio od 99 zł. A z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Huśtawka bocianik gniazdo, super cena. 139 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Dzieci cudzoziemskie, tak nieprosto to wypowiedzieć, ale to dziwnie brzmi, państwo posłuchają. Dzieci cudzoziemskie, ale chodzi generalnie o dzieci obcokrajowców, które przyjechały do naszego kraju, zdają jutro egzamin ósmoklasisty razem z polskimi rówieśnikami. No nie są to równe szanse, bo nie mogą być, bo te dzieci uczą się na przykład tylko 2 lata języka polskiego, a co tu dopiero analizować kamienie na szaniec, albo co autor miał na myśli, albo co podmiot liryczny miał na myśli, jeszcze lepiej. Te dzieci, które się teraz uczą języka polskiego, no w przyszłości również będą miały problemy, bo w przypadku, w którym no już sobie na poziomie szkoły podstawowej nie radzą z po prostu znajomością i rozumieniem tekstu literackiego w języku polskim, no później też będą miały problem ze zrozumieniem na maturze chociażby. No tak, a my wszyscy wiemy, co autor miał na myśli, co podmiot liryczny, o czym śnił i wszyscy potrafimy piękną polszczyzną władać i te dzieci nie mają nic innego, tylko przez 2 lata teraz pana Tadeusza do poduszki czytać, a jeszcze przecież trochę trudności życiowych jest, można też inaczej. Powinniśmy im pomóc, tak samo jak my byliśmy za granicą, to chcielibyśmy pomocy od obcokrajowców i myślę, że takim dzieciom należy też pomagać w naszym języku. 2 2 7 3. Dzień dobry, 9 minut po 16. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song, yeah. this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Teraz Turcja, gdzie właśnie trwają rozmowy polityczne prezydentów Andrzeja Dudy i Recep Tayyipa Erdoğana. Przed oficjalnym powitaniem w Pałacu Prezydenckim w Ankarze Andrzej Duda zwiedził mauzoleum Atatürka. Prezydent uczestniczył też w spotkaniu w polskiej ambasadzie, gdzie po raz pierwszy pokazano archiwalia i pamiątki po bliskim współpracowniku marszałka Piłsudskiego, ambasadorze w Turcji w czasach II RP Michale Sokolnickim. W Ankarze jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Głos teraz oddaję Agnieszce Drążkiewicz właśnie. Wizyta w polskiej ambasadzie w Ankarze była pierwszym punktem oficjalnej wizyty pary prezydenckiej w Turcji, a zaprezentowano tam obszerne archiwalia i pamiątki po współpracowniku marszałka. To jest zbiór, w którym jest ponad 3000 książek, w tym kilka ciekawych starodruków, w którym są portrety rodzinne Sokolnickich, w którym jest trochę grafik, trochę pamiątek, ale chyba najcenniejszy historycznie jest zbiór archiwalny, który dokumentuje działalność zarówno ambasady, prywatne dzieło życiowe Michała Sokolnickiego. Jest tu mnóstwo wspaniałych fotografii. Mówił dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Jego zespół przez kilka miesięcy negocjował ostateczną umowę z tureckim kolekcjonerem w sprawie wykupienia zbioru. Właściciel czasami wysoko wyceniał te pamiątki. Trudne negocjacje. Muszę powiedzieć, że podpisaliśmy umowę w sobotę i w sobotę do drugiej w nocy negocjowaliśmy. Obecny na prezentacji wicepremier, minister kultury Piotr Gliński nie krył uznania dla pracy ekipy z muzeum, a także dla służb konsularnych w Ankarze. To jest wielki dzień i taki wzruszający, proszę Państwa, bo myśmy kilkadziesiąt lat starali się jako Polska, jeszcze poprzednie władze komunistyczne nawet się starały o to, no ale ten zbiór został uchowany właśnie przed tamtymi władzami po 1945 roku i nieprzypadkowo. I udało się po tylu latach dobrze, że ta część Polski wraca do ojczyzny. Polska wykupiła zbiory za ponad 200 tysięcy dolarów, a w tej chwili w Ankarze, w prezydenckim pałacu Recepa Erdoğana, trwają rozmowy delegacji obu krajów. Po rozmowach w cztery oczy obaj prezydenci spotkają się z dziennikarzami. Ważną częścią spotkania będzie podpisanie pięciu, w tym dwóch umów militarnych. Obie podpisze szef MON, Mariusz Błaszczak. Jedna z nich przewiduje zakup tureckich dronów bojowych Bayraktar. Wynegocjowaliśmy umowę w sprawie kupienia 4 zestawów, czyli 24 statków powietrznych uzbrojonych w rakiety przeciwpancerne. Pierwszy zestaw trafi na wyposażenie Wojska Polskiego za rok. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Umowa przewiduje również szkolenia i pakiet logistyczny, a także offset. Trzy inne podpisane dziś dokumenty będą dotyczyły współpracy w dziedzinie sportu, turystyki i rolnictwa. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję, a więcej na temat wizyty w naszych serwisach i na przykład w portalu polskieradio24.pl. Prawie kwadrans po 16, dzieci cudzoziemskie w Polsce i egzamin ósmoklasisty na przykład. Czy polskie dzieci, które są na Ukrainie, czy na Białorusi, czy w Gruzji, czy nawet w Londynie, mają takie ułatwienia, jakich my byśmy chcieli udzielić dzieciom, które są obcokrajowcami i u nas zdecydowały się zdawać te egzaminy? Bo jeśli tak, to jest sens ten problem rozgrzebywać i dyskutować, ale jeżeli nie, to tego rodzaju pytanie jest lekko nie na miejscu. Nie na miejscu pytania rozgrzebywać, bez sensu. 227 trójek. Program trzeci. mojej córki Zofii w klasie, uczennica właśnie z Ukrainy, Margarita, po 2 latach nauki języka polskiego była najlepsza w klasie. I chciałbym jej pogratulować, jej nauczycielce Uli, i wszystkiego najlepszego. Super, gratuluję również. Kto z Państwa również się cieszy? Palec do budki. 227-3. Program Trzeci Polskiego Radia, prawie 24 minuty po 16. Super historia teraz, proszę Państwa. Bartosz Mączka ma 14 lat, jest z Piotrkowa Trybunalskiego. Co zrobił? Udzielił pomocy kierowcy autobusu MZK po tym, jak mężczyzna w czasie jazdy zasłabł. Chłopak ruszył na ratunek. Co zrobił? Wyjął kluczyki ze stacyjki autobusu. Dziś za wzorowe zachowanie podziękował mu prezydent miasta. Jak wspomina Bartek, wszystko działo się w okamgnieniu. Bartek to, powiedzmy sobie szczerze, bohater, brawo. Autobus zatrzymał się na moim przystanku, chciałem wysiąść. Drzwi się nie otwierały, widziałem, że kierowca jakby się osuwa na krześle, jednak sądziłem, że po prostu poprawię sobie coś pod fotelem. Nagle jednak pani krzyknęła z tyłu: o matko, co się z kierowcą dzieje. Podbyłem od razu do niego, nie wiedziałem nawet co robić. Zobaczyłem, że drgał. Trzymałem mu wtedy głowę. Poprosiłem dziewczyny jakieś, tam były jeszcze w moim wieku, żeby zadzwoniły na pogotowie. Kiedy dziewczęta wzywały pogotowie, Bartek obserwował kierowcę, miał wrażenie, że wraca on do siebie. Wtedy wcisnął pedał gazu, a jednocześnie zahamował. co wszyscy pasażerowie po prostu upadli na ziemię. Wiedziałem, że muszę zatrzymać tą MZ-kę, więc wyjąłem kluczyki ze stacyjki i chciałem jeszcze zaciągnąć hamulec ręczny, jednak raz, że przez pleksa nie widziałem tego hamulca, dwa, po prostu nie wiedziałem, gdzie jest. Pasażerowie bardzo spanikowali, chcieli w sumie wszyscy wysiąść, nikt się nie zainteresował kierowcą po prostu. Jeden pan nawet był zły po prostu, że MZ-ka się spóźnia, że się spóźni do domu. Nie obchodziło go zdrowie kierowcy. Zaskakujące. Dziś w trakcie spotkania w piotrkowskim magistracie Bartkowi i jego rodzicom dziękował prezydent miasta Krzysztof Chojniak. Chcę z całego serca pogratulować i podziękować Państwu i rodzicom za wychowanie, szczerze mając taki młodych piotrkowian, możemy być spokojni o przyszłość. Rodzice Bartka są z niego dumni. Jego tata mówił, że zdał on przyspieszony egzamin dojrzałości. A my jako osoby dorosłe pełnoletnie oblaliśmy go na całej linii. To myśmy powinni tych nastolatków i te dzieci chronić, dbać o nie, pokazywać im. A tutaj zdarzyło się odwrotnie. Nastolatek, dziecko wręcz, pokazało dorosłym, jak należy postąpić. Nie bać się i po prostu udzielić tej pomocy. Bartek zadał kłam temu, co słychać w tłumie o tych młodych ludziach, jacy to oni są źli, niedobrzy, mało empatyczni. Nikt nie pozostał z kierowcą. Został Bartek, dwie dziewczyny, które prawdopodobnie były też w jego wieku. Czyli wszyscy dorośli zupełnie obojętni koło tego. Nazwijmy to po imieniu, no uciekli z tego autobusu. Młodzież mamy jednak wspaniałą i to nie jest jakieś kadzenie czy przypodobanie się. Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim Zbigniew Stankowski. Są osoby, które jednak widać, że się interesują, zależy im na sytuacji, jaka się dzieje, na dobru, na zdrowiu. I to jest pozytywne i to trzeba cieszyć się z tego i pielęgnować. Mama Bartka śmieje się, że ratowanie jest u nich rodzinne. Siostra Bartka miała podobną historię. Jakiś starszy mężczyzna na ulicy zasłabł, przewrócił się tuż obok niej w chwili, kiedy ona na jakieś zaliczenie na studiach biegła. Także została przy tym mężczyźnie, też wezwała karetkę. Wprawdzie tam nie reanimowała nic, ale po prostu zabezpieczyła. Monika Gosławska zajęła się sprawą młodego bohatera z Piotrkowa Trybunalskiego. Bardzo dziękuję. Bartosz Mączka się nazywa, nasz bohater. Bartku, serdeczne gratulacje. Jesteś wielki. Hello, pardon, please don't go. It's where I'll stay cool. Hello, crash and don't withdraw. Who knows who's who? The look I'm looking for flashes through my eyes. The voice that attracts my thoughts wins breath in my cries.

Brawo, brawo, Kamil Zalewski. Tu dla ciebie te oklaski. Dzień dobry. Dziękuję. Z Wilna, nasz Dzień korespondent. Dobry. Chcemy porozmawiać. Tak, a powiedz może, czy jesteś zaszczepiony? Tak, jestem zaszczepiony, w pełni zaszczepiony, bo tak to się fachowo nazywa. Drugą dawkę przyjąłem w piątek. No i jak było? Było... Różnie? No, powiedzmy, że jak się czyta o skutkach ubocznych i potem się je przeżywa, to można powiedzieć, że człowiek spodziewa się najgorszego i jest troszeczkę lepiej. Ale trzeba stawiać czoła temu, o czym się czyta, prawda? Tak. Ja na przykład mam dzisiaj drugą dawkę Astry H, a po pierwsze nic mi nie było. Jaki jak bohater jest. Pan czuje? Oczywiście, znakomicie, naprawdę. Dobrze, ale chcemy porozmawiać, oprócz tego, że znakomicie się czujemy i państwa zachęcamy do szczepienia, rzecz jasna. Zachęcamy. Bo kto będzie zaszczepiony, to wiadomo, jakie korzyści zdrowotne będzie. Ale... Jakiego tutaj użyć czasownika? Tak, ale nie tylko korzyści. Ja nie będę używał czasownika. Nie tylko korzyści zdrowotne, ale każdy, kto się zaszczepi, będzie mógł przyjechać na Litwę. O. No to taka korzyść wakacyjna, wycieczkowa. Te korzyści a propos szczepień są dosyć, no właśnie, dziwne to słowo, trudne to słowo, musimy je rozpracować. Mamy teraz godzinę na to, Kamilu, będziemy rozpracowywać Dobrze, korzyści. Świetnie. No to co z tą Litwą i co z paszportami covidowymi, bo ta nazwa już nas tak nie dziwi, natomiast na Litwie się mówi o możliwościach, tak? Wytłumacz tak, się, proszę, możliwości. Jesteś stamtąd. Tak, paszport możliwości. Na polegać? Czyli Galimibu Pasa w języku litewskim, tak nazywa się paszport możliwości i to jest pomysł rządzących, który narodził się gdzieś tam jeszcze w marcu, w kwietniu w gabinetach sejmowych. Te możliwości to przede wszystkim możliwości pójścia do restauracji, teatru albo na koncert, albo zorganizowania imprezy rodzinnej, ale pod pewnymi warunkami. Ten paszport możliwości to nic innego jak taki swoisty certyfikat, wirtualny dokument, który można uzyskać logując się za pomocą swoich danych na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Ta strona internetowa była testowana w ubiegłym tygodniu i ja też sprawdzałem, czy można już sprawdzić, czy taki paszport możliwości można sobie pobrać. W moim przypadku nie można, dlatego że zostałem zaszczepiony drugą dawką w piątek, tak jak wspomniałem, i mój paszport możliwości zacznie działać prawdopodobnie w piątek, w ten piątek, czyli po tygodniu od zaszczepienia tą drugą dawką szczepionki. W przypadku różnych szczepionek jest różny czas obowiązywania, oczywiście tej przerwy od przyjęcia szczepionki do czasu otrzymania takiego właśnie dokumentu. Ten dokument likwiduje ograniczenia także w obiektach noclegowych, czyli będzie można sobie pojechać na terenie Litwy gdzieś na wybrzeże i tam bez większego problemu sobie coś wynająć. W wielu przypadkach pozwoli również na powrót do pracy w biurach. I to są te właśnie możliwości, które akcentuje rząd, ale nie każdy może z nich skorzystać, bo tak jak wspomniałem, jedna grupa to osoby zaszczepione, inna grupa to ozdrowieńcy, a jest jeszcze jedna grupa, żeby nikogo nie dyskryminować, rząd postanowił dać możliwość uzyskania tego wirtualnego dokumentu dla wszystkich tych, którzy przejdą test. I wystarczy taki szybki test antygenowy, który zresztą będzie można sobie zaaplikować, że tak powiem, za darmo. Tutaj w Wilnie powstały specjalnie po to dwa punkty, które mogą obsługiwać dziennie nawet 800 osób. Ale to jak to, Kamilu? Najpierw na przykład, jeśli nie jesteśmy zaszczepieni, bo nie możemy, taki test robimy i wtedy szybko z tym testem do restauracji czy do kina? Nie. To działa troszeczkę inaczej. Idziemy, robimy test i czekamy na jego wynik. Tutaj czytałem, bo nie robiłem tego testu dzisiaj, że wystarczy godzina, żeby ten wpis automatycznie trafił do naszych danych, do rejestru no danych. No jasne, ile jest ważny taki wpis? Dobę. Przez dobę można skorzystać z tego właśnie wpisu. Czy to dużo, czy mało? No cóż, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i to, że na przykład za 24 godziny moglibyśmy się gdzieś tam zarazić za koronawirusem, to tak naprawdę no, dużo te 24 godziny. Można pójść do restauracji, można wybrać się na koncert, można zorganizować imprezę. No dobrze, rozumiem, że w czasie wejścia na koncert sprawdzają bilety i ten paszport możliwości, czy ten test. Natomiast co przed restauracją stoi kelner i sprawdza też nasze paszporty możliwości. Czy mamy możliwość zjeść u państwa? Dzień dobry. tak to ma działać, że generujemy kod QR i taki kelner może sprawdzić ten kod QR za pośrednictwem tej właśnie strony internetowej, o której na początku wspominałem. Tam jest możliwość po prostu sprawdzania tych danych na podstawie tego kodu QR, czy ktoś rzeczywiście otrzymał taki paszport możliwości, czy też nie. Zresztą, jeżeli ktoś otrzymał, no to ten kod QR gdzieś tam otoczony jest taką zieloną ramką. Jeżeli nie otrzymał, no to czerwoną. Zresztą, tak jak wspomniałem, ja sprawdzałem i u mnie nie ma paszportu możliwości, tylko jest czerwony komunikat. No i raz teraz, pozwól. Może być tak, że kelner, czy ktokolwiek w takiej restauracji będzie machał ręką i powie, a dobrze, tam nie będę sprawdzał. 6 z kodem QR wejdzie, to i 7 i 8 się młodzieńców na przykład zmieści i już nie będziemy ich sprawdzać. A druga sprawa, jak na to reaguje społeczeństwo? Bo to jednak jest nowum, prawda? I ono wzbudza pewne emocje. To jest nowum. Jeżeli chodzi o kelnera, on raczej nie może machnąć na to ręką, ponieważ tylko pod tym warunkiem restauracje mogą działać. Nie znalazłem informacji o tym, czy ktoś to będzie kontrolował i w jaki sposób to będzie kontrolowane, ale podejrzewam, że każdy przedsiębiorca dla własnej korzyści jednak będzie chciał skontrolować takie właśnie osoby. Zresztą te obostrzenia epidemiczne cały czas obowiązują. A jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, przypomnij, o co pytałeś? Pytałem, jak społeczeństwo się zapatruje na te zapowiedzi. Czyli w internecie, na ulicach? To znaczy tak, tutaj zdania są podzielone od momentu, kiedy pojawiła się taka inicjatywa tego paszportu możliwości, bo po pierwsze ten dokument ważny będzie tylko na Litwie. Nie można z nim wyjechać na przykład. No tak, ale jednak Polski, dzielenie, prawda, ważne, prawda? Tak, jednak na dzielenie. Na lepszych, na gorszych, tu już kwestie moralne, etyczne się pojawiają, to nie jest takie wszystko proste. Tak, a do tego wszystkiego dyskryminacja, no bo umówmy się, niektóre osoby dzielnie spędziły ten czas, siedząc w domu przez ostatni rok, nie chorując, prawda? I te osoby jednak w domu w dalszym ciągu muszą zostać. Aczkolwiek tutaj jest właśnie ten zapis, że można się przetestować, mało tego, można przetestować się za darmo. I niby to jest jakieś wyjście, ale w internecie w dalszym ciągu można trafić na różne komentarze na ten temat. Aczkolwiek, no, jest to jakiś pewien powrót do normalności, taka namiastka normalności. Temat rzeka. Kto temat zaszczepiony, rzeka. Kto niezaszczepiony, kto lepszy, kto gorszy, kto dyskryminowany. To może taki mały strumyczek tylko tu teraz wypuścimy. 2273, jeśli państwo chcą. Godzinę nie, to był żart, Kamilu. Pozdrawiam cię i zdrowia życzę. Dziękuję. Kamil Zalewski, do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja, taka sama ja budzę się. Czas, rys połamanych fal, te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Trzeba przynajmniej. Musimy się spieszyć. Pan Kuba Kwiatkowski, rzecznik PZPN-u, mówi, że nie dużo czasu, bo piłkarze już na boisko wychodzą. To jest dopiero zabiegane zajęcie, że tak powiem, pan zabiegany. Dzień dobry. No to proszę, oddaję panu głos. Jak forma? Nie da się nie zaplanować, tak mówiąc szczerze, bo tutaj sytuacja się zmienia dynamicznie. Dynamicznie, telefon też dynamicznie widzę funkcjonuje. Tak, już musi się ładować kilka razy dziennie. No to proszę powiedzieć, jaki plan mają nasi wspaniali? Właśnie patrzę na naszych piłkarzy, którzy wyszli z hotelu Remes i idą w stronę boiska treningowego, gdzie za chwilę rozpoczniemy pierwszy trening. Była konferencja prasowa z Robertem Lewandowskim. Jeszcze nie ma wszystkich piłkarzy, także na pewno nie w pewnej grupie będziemy teraz trenować, ale wszyscy się mają dobrze. Dobra, fajnie. Żadnych kontuzji, żadnego koronawirusa w kadrze? Na ten moment nie i miejmy nadzieję, że już tak zostanie. Koronawirusa mieliśmy wystarczająco dużo w marcu, więc myślę, że już dziękujemy za to. Kontuzji póki co więcej, oprócz tych, które ostatnio się wydarzyły, nie ma i liczymy, że już tak będzie do końca tygodnia. Nasi piłkarze będą jak pustelnicy teraz do początku czerwca, czy z rodzinami, będą pokazy filmów, rekreacja? Przyjadą rodziny w środę, zostaną do niedzieli, taka decyzja, bo sezon się tak naprawdę ligowy skończył dosłownie wczoraj w przypadku niektórych klubów i powiem szczerze, to jest ważne też, żeby mogli odpocząć. Też mentalnie. Jasne. Które spotkania i jaki wynik będzie po tych spotkaniach, możesz powiedzieć? No ja się nigdy nie bawię. Nigdy nie bawię się w takie. Pierwszy raz może się pan zabawić. Muszę kończyć, naprawdę, bardzo mi przykro. No dziękuję, no dobra, to jaki wynik? Proszę powiedzieć. Zawsze można wygrać, przegrać, można remisować. To filozof. Dziękuję serdecznie w takim razie. Rzecznik PZPN-u był naszym gościem. Trzymamy kciuki za panów. Kuba Kwiatkowski już na boisku, już razem z piłkarzami, już mentalnie ich wspiera i nie tylko. Za 9 minut 17. We'll